Za chwilę nasza reporterka o obowiązkowej maturze z matematyki. Egzamin już się zakończył, a także wstrzymanie lotów z jednego z terminali londyńskiego lotniska Heathrow oraz coraz niższe ceny ropy. Obowiązkowa matura z matematyki na poziomie podstawowym już zakończona. Do egzaminu przystąpiło ponad 340 tysięcy abiturientów, wśród zdających ponad 280 tysięcy to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to absolwenci z poprzednich lat, którzy chcą poprawić egzamin. Przed warszawskim liceum ogólnokształcącym imienia Królowej Jadwigi jest Joanna Stankiewicz. Jak maturzyści ocenili egzamin z matematyki? Niektórzy maturzyści skończyli pisać już przed czasem i ci oceniali, że matura z matematyki nie była trudna. Dużo funkcji było w sumie, ciągów, geometrii. Ciągi są łatwe, ale geometria już nie. Było takich, moim zdaniem, kilka zadań, które na podstawową matematykę mogły być trudniejsze, ale to tam jedno z geometrii z kątami, dowód geometryczny, a tak to wszystko pozostało dobrze. Tak sobie. Znaczy nie były trudne, zamknięte, ale otwarte były, nie za łatwe. No ale chyba będzie te 30% raczej. Maturzyści musieli wykazać się logicznym myśleniem i sprawnym liczeniem. Mieli do rozwiązania zadania zamknięte, z których trzeba było wybrać poprawną odpowiedź, oraz otwarte, które wymagały znacznie więcej wysiłku oraz przedstawienia sposobu rozumowania. O tym, że myślenie matematyczne i rachunki nie są mocną stroną wielu uczniów, świadczy fakt, że w zeszłym roku matematyki na poziomie podstawowym nie zdało 17% maturzystów. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Dziękujemy, mówiła Joanna Stankiewicz. Wszystkie loty z terminalu numer 3 portu lotniczego Heathrow w Wielkiej Brytanii zostały wstrzymane ze względów bezpieczeństwa, poinformował rzecznik lotniska. Szczegóły tej decyzji nie są jeszcze znane. Lotnisko zapowiada tylko, że przerwa będzie krótka. Port lotniczy London Heathrow jest największym lotniskiem w Europie. Dziennie korzysta z niego średnio ponad 200 tysięcy osób. Startuje stamtąd i ląduje tam dziennie średnio 1300 samolotów. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski zapowiedział w Trójce, że do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę Maria Schonert-Binienda nie będzie wykonywała obowiązków konsula honorowego RP w Ohio. Chodzi o fotomontaż, który pojawił się kilka dni temu na jej prywatnym profilu na Facebooku i przedstawiał szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska w mundurze SS-mana. Już w sobotę wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania skierował pełnomocnik Donalda Tuska, mecenas Roman Giertych. Maria Schonert-Binienda przekonuje, że padła ofiarą hakerów i też uważa, że sprawą jej wpisu powinna zająć się prokuratura. Mówił o tym w Trójce właśnie szef MSZ-u. Uznała, że sprawa jest, no jak rozumiem, powinna trafić do prokuratury, więc z jednej strony nie będzie prowadziła czynności konsularnych, z drugiej strony, jeśli sprawa jest tak poważna i uważa, że sprawą się powinna zająć prokuratura, no to należy to wyjaśnić. Maria Schonert-Binienda twierdzi, że przeciwko niej trwa kampania medialna, która ma związek z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z kwietnia. Rada uznała za zasadną jej skargę na manipulację stacji TVN24, która według niej zniesławiła ekspertów zaangażowanych w sprawę śledztwa smoleńskiego. Maria Schonert-Binienda jest żoną Wiesława Biniendy, członka podkomisji zajmującej się ponownym badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jedna osoba została niegroźnie ranna w kolizji, do której doszło rano na lokalnej drodze w gminie Bieliny w Świętokrzyskiem. W kolizji uczestniczył autokar wycieczkowy przewożący niepełnosprawnych. Było w nim w sumie 40 osób. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego zjechał z drogi na prawe pobocze. Tam na grząskim gruncie autokar się przewrócił. Ceny ropy nadal w dół. Dziś przed południem za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $48. Wczoraj ropa potaniała o 4%, dziś wcześnie rano o kolejne 3, potem odrobiła część strat. Eksperci podkreślają, że obecnie na rynku jest nadpodaż, czyli surowca jest więcej niż potrzeba. Analityk Tom Stevenson mówi BBC: nowe dostawy pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie wydobywa się ropę z łupków. Gdy cena rośnie, to te pola naftowe stają się opłacalne. Eksport idzie w górę bardzo szybko. Zwiększa się wtedy podaż i ceny znowu spadają. Właśnie teraz mamy z tym do czynienia. Poza tym naftowy kartel OPEC sygnalizuje, że na spotkaniu pod koniec miesiąca pozostawi limity wydobycia na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że nie należy spodziewać się większych zwyżek cen ropy, być może nawet do końca roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 5-kowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Na południu deszcze i lokalnie burze, na północy opady będą zanikać. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. Od 12 stopni nad Bałtykiem do 16 na Podlasiu, 18 w centrum i 20 na Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia, pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Konferencje Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 95 zł dla dwóch osób, dwa smartfony za 2 zł. Alcatel Pop 4 i Lenovo K6 Note. Taniej łącznie aż o 646 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam w ten majowy piątek i zapraszam Państwa na spotkanie z lekarzem. Wizyta doktora w Trójce to jest dobry powód, by porozmawiać o różnych aspektach naszego zdrowia. Pewnie by Państwo oczekiwali tutaj jakichś porad. Tymczasem to nie jest taka zwykła historia. To jest historia lekarza, który w ostatnim okresie przynajmniej 2 lat stał się bohaterem bardzo burzliwych dyskusji w naszym kraju. Myślę, że Państwo na dźwięk nazwiska dr Marek Bachański natychmiast wiedzą, że chodzi o lekarza, który wzbudza ogromne emocje. Witam Pana, Panie doktorze. Dzień dobry Państwu. To nie jest dla Pana komfortowa sytuacja, że Pan właśnie takie emocje wywołał w ostatnim czasie, bo lekarz to jest naturalne, leczy i chciałby, żeby oceniana była jego praca, jego skuteczność, jego sposób postępowania z pacjentami. Tymczasem jakiś demon spowodował, że to wszystko, co pan daje swoim pacjentom, zeszło na drugi plan. W pewnym momencie mówiło się o panu niemalże jako przestępcy. Boli. Powiem tak, z jednej strony można rzeczywiście tak to analizować, że to zeszło na drugi plan, ale faktycznie nigdy nie zeszło na drugi plan, dlatego że ja cały czas przyjmowałem i przyjmuję i pewnie będę przyjmował tych najciężej chorych pacjentów i pracuję codziennie. Tylko jest kwestia pracy, w której pracy będę dalej, gdzie będę tych pacjentów przyjmował. No nawet w pewnym momencie pojawiła się informacja, że woli pan wyjechać do Czech i tam prowadzić terapię. To było powiedziane w dużych emocjach. Chciałbym, żeby te emocje były zrozumiałe. To był dla mnie bardzo trudny czas i rzeczywiście takie słowa z moich ust padły. Nie wycofuję się z tego. To były bardzo, bardzo duże emocje rzeczywiście wtedy. O tym pewnie nam pan opowie, bo gdzieś to w panu jest. Jak wygląda sytuacja na dzisiaj, w maju 2017 roku? W tej chwili pracuję w Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast... Czyli w szpitalu swoim macierzystym. Tak, gdzie przez wiele, wiele lat, ponad 20 lat pracowałem. Pracuję w tym momencie w pracowni diagnostycznej, w pracowni EEG i wideometrii. Tak nazywa się formalnie to miejsce. Zatem ma pan do czynienia z papierami, a nie z pacjentami? Dokładnie tak, że w tym momencie zadaniem tej pracowni jest wykonywanie badań EEG, które następnie lekarz musi obejrzeć, ocenić i na tym polega moja praca. Mam takie kwalifikacje, ale myślę sobie, że no, mam jeszcze większe kwalifikacje i tych kwalifikacji mi trochę szkoda, że właśnie nie pracuję z pacjentami. No tak, nie tak dawno pod Centrum Zdrowia Dziecka zjawili się rodzice pańskich pacjentów, żądając tego, żeby pan spokojnie mógł pracować i leczyć te dzieciaki. Jest jakiś efekt? Chyba musimy zaczekać, bo tutaj różne jakieś działania trwają mimo wszystko w tle i to było ta pikieta rodziców, tak nazwijmy, też była w jakimś sensie w mojej obronie, przede wszystkim w mojej obronie, a właściwie w tym celu, żebym pacjentów mógł przyjmować. Tak jak wcześniej wspomniałem, mam kwalifikacje do przyjmowania najciężej chorych pacjentów w dziedzinie neurologii dziecięcej. No i powiem wprost, że trochę szkoda chyba tego, żeby te moje kwalifikacje no trochę tak na jakby jak u gór leżały, prawda? I to nie było wykorzystane. Także no tak myślę przynajmniej. No to zadam panu pytanie, czy pan kiedykolwiek miał taką refleksję, że to może niedobrze, że na pańskiej drodze lekarskiej pojawiła się lecznicza marihuana, że może gdyby pan nigdy się z tym nie zetknął, to miałby pan spokojniejszy żywot i dzisiaj nie byłoby wokół pana takiej awantury. Tak można myśleć, natomiast ja myślę jednak zupełnie inaczej. Mając trudnych pacjentów na co dzień w klinice, to w tym momencie ja widzę, jaki jest duży problem, żeby im pomóc. I generalnie się zawsze czy skupiałem na pracy, czy byłem na tym skoncentrowany, że jeżeli przychodzi do mnie ciężko chory pacjent, reszta dla mnie przestaje istnieć, dlatego że zwykle skupiam się bardzo na tych pacjentach, a to jest jedna z takich dodatkowych możliwości leczniczych, które na tej drodze właśnie się otworzyła. Ja potrzebuję takich możliwości leczniczych co jakiś czas, dlatego że grupa pacjentów, którymi się zajmuję, jednak jest bardzo trudna w leczeniu. Wielu z nich niestety, mimo XXI wieku, nie otrzymuje właściwej pomocy, przy czym no, z jednej strony może to wynikać z jakichś zapóźnień diagnostycznych, które są w naszym kraju, ale też powiedzmy sobie obiektywnie, że wynika z tego, że temat jest bardzo trudny i lekarze na całym świecie szukają w tej dziedzinie nowych rozwiązań. Także to rozwiązanie z medycznym zastosowaniem marihuany w pewnym momencie stanęło na mojej drodze i ja tylko w jakimś sensie zrobiłem użytek z tego. I nie żałuje pan tego? Nie żałuję, dlatego że wyniki, które w tym momencie ja widzę wśród swoich pacjentów, a część z tych pacjentów jest publicznie znana, jak najbardziej mnie do tego przekonują. To są pacjenci mali, to są dzieci, które głównie chorują na epilepsję. To są mali pacjenci, którzy właśnie chorują na epilepsję, ale umówmy się, że tutaj trzeba dodać ten taki, no, drobną rzecz, oporną na leki. Bardzo ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć w ten sposób, że około 30% pacjentów z epilepsją niestety, mimo dużego dobrodziejstwa medycyny, to w tym momencie nie otrzymuje właściwej pomocy, w tym sensie, że to jest właśnie ta epilepsja, to jest padaczka oporna na leki. I w tym momencie ja się zajmuję tą grupą pacjentów. A kto panu podsunął ten pomysł z leczniczą marihuaną? Bo to było już ładnych kilka lat temu. Tak, tak. No umówmy się, że świat pędzi do przodu, bo tak trzeba powiedzieć. I medycyna na świecie też pędzi do przodu. No i w pewnym momencie, proszę państwa, czytam w internecie taką wiadomość z serwisu CNN, na temat dziewczynki z padaczką oporną na leki, taką dziewczynką o imieniu Charlotte, która w tym momencie odzyskuje zdrowie między innymi właśnie w wyniku zastosowania medycznej marihuany. I to jest serwis internetowy. Ta informacja jest do tej pory dostępna, można ją odnaleźć. Natomiast w tym momencie zaczynam się zastanawiać, jeżeli tej dziewczynce z trudno leczącą się padaczką tak to pomogło, no to chyba może też pomóc i moim pacjentom, prawda, z takim samym rozpoznaniem. Dlaczego nie spróbować? Tak jest. No tyle, no, że Charlotte była leczona gdzie? W Ameryce. W Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych. Natomiast artykuł jest powszechnie dostępny, tak jak wspomniałem, można do tej pory go przeczytać i odnaleźć. Tam ta dziewczynka leży wśród różnych rurek i widać, jakby była właśnie w napadzie padaczki. Natomiast jest tam wyraźnie napisane, że właśnie takie postępowanie, leczenie medyczną marihuaną u tej dziewczynki zadziałało, pomogło. Czyli impuls pan znalazł. Teraz pytanie, skąd wziąć preparat w Polsce? Tak jest. To było zresztą ładnych kilka lat temu, prawda? Mówimy o od roku... 2014. Tak. Preparat to może jeszcze do tego dojdziemy, natomiast należało w tym momencie całą koncepcję opracować, w jaki sposób te dzieci leczyć. No rodzaj eksperymentu, prawda? Musiał pan mieć zgodę na to. Powiedzmy, ja w tym momencie musiałem jednak poszukać innych doniesień też w literaturze medycznej i trochę temat postudiować. I dopiero jak w tym momencie znalazłem te inne prace, one są dostępne, temat w jakiś sposób przestudiowałem, opracowałem dawkowanie dla swoich pacjentów, dopiero mogliśmy właśnie ściągnąć preparat. Ten preparat był oficjalnie ściągnięty za pomocą tak zwanego importu docelowego z Holandii i w ten sposób moi mali pacjenci otrzymali leczenie. Czy pan działał wtedy w takiej szarej strefie, czy to było absolutnie lege artis? Nie, nie. To było w tym momencie za zgodą moich przełożonych i do tej pory są te wnioski na import docelowy, które są podpisane. Tutaj nie można mieć żadnych wątpliwości, że te wnioski były składane, że były podpisywane. No i nikt nie ma takich wątpliwości. I tutaj natrafiamy na dość zaskakującą sytuację, bo po roku zastosowania tego preparatu pańscy pacjenci są zachwyceni. Mówię tu nie tylko o dzieciakach, ale o rodzicach, którzy widzą, że dziecko, które miewało po kilkaset napadów epilepsji w roku, naraz ma ich kilka bądź kilkanaście. Będąc na miejscu pańskiego szefa, bym gratulował i dawał dodatkową zachętę, bo pan rozsławia niejako Centrum Zdrowia Dziecka. Mhm. Ale tak się nie stało, panie doktorze. No właśnie tak się nie stało, aczkolwiek powiedzmy sobie, że gdyby to było gdzieś, gdzie indziej, to na pewno przyszedłby do mnie dyrektor, poklepał po plecach i powiedział: panie Marku, co pan jeszcze potrzebuje? Może pan potrzebuje jeszcze jednego lekarza, dwóch do współpracy, może psychologa? Jakie pan potrzebuje środki? Pan rozsławił nam nasz szpital, pan przynosi nam określone dochody, pan przynosi nam olbrzymią ilość pacjentów. Super, ja się cieszę, że pana mam w zespole. Tak sobie wyobrażałem, że tak powinien powiedzieć dyrektor. Tymczasem reakcja pańskich zwierzchników jest jednoznaczna. Zaczyna pan mieć bardzo duże kłopoty. Włącznie z tym, że zabraniają mi w tym momencie leczenia. No i tu jest taka kwestia, że chyba chodzi o to, że zaczynamy się gdzieś nie dogadywać w tym momencie, że drzwi dla mnie w tym momencie, żeby porozmawiać na ten temat, są zamknięte. Ja nie mogę się porozumieć później już ze swoimi przełożonymi. I to jednoznacznie już w tym momencie idzie w jakiś sposób w złą stronę. W stronę bardzo ostrego konfliktu, tak. Gdzie pan ponosi poważne konsekwencje i nie za bardzo pan wie, jak pan ma się bronić. Tak, to była dla mnie bardzo trudna sytuacja pod kątem emocjonalnym i to jest tak, jakby no wszystko człowiekowi się waliło na głowę. Natomiast ja muszę wprost powiedzieć, że sam bym tej sytuacji nie udźwignął, że tak naprawdę udźwignąłem tę sytuację dzięki pomocy wielu ludzi. Swojej rodziny, rodziców, pacjentów, przyjaciół i wszystkich po drodze, których spotkałem i którzy mi sprzyjali. Tak, to za chwilkę się spróbujemy zastanowić, co tak naprawdę się wydarzyło. Dlaczego znalazł się pan w takiej sytuacji, stosując preparat, który leczył? Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że lecznicza marihuana nie leczy. Ona jedynie poprawia komfort funkcjonowania. O ile wiem, takie jest w tej chwili stanowisko na przykład aktualnego ministra zdrowia. Mhm. Ale spróbujemy się zastanowić wobec tego, z pańskim udziałem, jaka jest lecznicza rola tego preparatu, który znajduje się w leczniczej marihuanie. Ale wcześniej zagramy piosenkę, bo wiem, że dzisiaj pan chce się podzielić ze słuchaczami trzema utworami, które pan bardzo lubi. Zaczniemy od Morning Has Broken. Cat Stevens. Dlaczego? Zawsze mi się podobał. Po prostu. Tak. Daje panu dobrą energię. Posłuchajmy. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Doktor Marek Bachański jest dziś gościem Godziny Prawdy. Człowiek, który leczył małych pacjentów używając leczniczej marihuany, co doprowadziło do bardzo poważnych problemów w wykonywaniu jego pracy. Został odsunięty od pacjentów i postawiono mu zarzuty. Pan miał zarzuty prokuratorskie także? Miałem wiele różnych zarzutów, ale powiedzmy, żaden z tych zarzutów w najmniejszym stopniu się nie potwierdził. Dziś pan jest czysty jak łza. Tak. Ale z pacjentami pan nie pracuje, o czym pan nam mówił. Tak. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Zobaczymy. Na razie dotknęliśmy przed chwilą tej zadziwiającej sytuacji, że stosuje pan preparat, który na świecie jest stosowany. Pacjentom to naprawdę daje bardzo duże korzyści. Tymczasem okazuje się, że nie można. Zastanówmy się, dlaczego nie można. Co takiego złego pan robił, że stał się pan obiektem takiego ataku? Komu pan nadepnął na odcisk? No ta sprawa chyba nie jest jeszcze do końca tutaj wyjaśniona, ale o pewnych rzeczach możemy powiedzieć, pewnych rzeczy nie powinienem mówić i postaram się tutaj w jakiś sposób jednak o najistotniejszych rzeczach chyba powiedzieć. Trzeba powiedzieć o korzeniach, że takie leczenie jest leczeniem, które dopiero sobie zdobywa drogę na świecie. Że my widzimy, że na przykład w kolejnych Stanach Zjednoczonych jest tak, że marihuana medyczna jest akceptowana i to w tym momencie jest ponad 50% tych stanów, że można takie leczenie stosować. Spójrzmy na kraje w Europie, w Czechach można, w Niemczech można, ale są też takie kraje, na przykład niektóre kraje skandynawskie, gdzie ten problem jest, nawet bym powiedział, jeszcze większy niż u nas. I wobec tego chyba istotne jest takie uogólnienie, że to leczenie dopiero sobie zdobywa miejsce w medycynie. Potrzebne są dalsze, dokładne, szczegółowe badania, obserwacje tych leczonych pacjentów i to jest jakby jeden powód. Czyli, że to jest leczenie nowe. Natomiast drugi powód, myślę, jest związany z tym, że wiele osób uznaje marihuanę za coś bardzo negatywnego, za, no wprost powiedzmy, narkotyk, za samo zło. Tak. I to jest taki negatywny PR, który w tym momencie został do marihuany niesłusznie kiedyś jakby dołączony i on został. Podczas gdy w tym momencie zapomina się o bardzo istotnych własnościach leczniczych. W 1937 roku w Stanach Zjednoczonych wchodzi taka ustawa opodatkowująca w tym momencie medyczne użycie marihuany. Przeciwko tej ustawie protestują nawet lekarze, którzy widzieli, w jaki sposób jednak marihuana może pomóc. Natomiast te protesty lekarzy na niewiele się zdają. Wkrótce marihuana zostaje, czy jest wykreślona z farmakopei amerykańskiej, po jakimś czasie też z polskiej i na długie lata znika z lekospisów. I można powiedzieć, że jak nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, to natychmiast wiadomo, że chodzi o gigantyczne pieniądze. Tak, tak. To była z premedytacją przeprowadzona akcja przez ludzi tkwiących w centrum systemu farmacyjnego, prawda? To nie jest tak, że mamy pewne ustalone fakty w tej sprawie, aczkolwiek no nie wyklucza się, że właśnie takie związki tutaj miały miejsce i wobec tego na siłę dążono, żeby z farmakopei po prostu marihuanę wymazać, tak, wykreślić. I rzeczywiście to się stało, natomiast to się trzeba powiedzieć, że to się stało w jakimś sensie ze szkodą dla pacjentów, dla lekarzy i w jakiś sposób mimo tego, że lekarze nie zgadzali się z tą decyzją. Musimy być uczciwi, bo trzeba powiedzieć, że jednym ze składników marihuany jest THC, tak, i jest to substancja psychoaktywna. Tak. Faktem jest, że marihuana funkcjonuje jako tak zwany lekki narkotyk. No i od wielu, wielu lat trwa zresztą bardzo ożywiona dyskusja na temat legalizacji tejże. I już mówię o takiej rekreacyjnej funkcji marihuany. I tutaj pewnie jako lekarz też przyzna pan, że pewne niebezpieczeństwo istnieje związane z pojawieniem się na rynku takiego towaru. Tak, trzeba tutaj jakby całość sprawy dokładnie omówić i rzeczywiście tak jest. Marihuana ma swoje własności uzależniające. Uważa się, że około 9% osób, które korzystają rekreacyjnie z marihuany, może później się uzależnić. I takie uzależnienia w Polsce są znane, tacy ludzie niestety są. O tym też trzeba mówić, bo to jest jakiś negatyw, ale w jakichś właściwych proporcjach, prawda? No bo różne środki narkotyczne są w medycynie. Wprost powiedzmy na przykład o takim środku narkotycznym jak morfina. A morfina znacznie bardziej uzależnia niż marihuana. A jest powszechnie stosowana. Jest powszechnie stosowana w medycynie, ma swoje miejsce i tak już chyba zostanie. I myślę sobie, że również marihuana swoje miejsce w medycynie powinna mieć i też będzie je miała. To jest kwestia jakiegoś tam czasu. Ja muszę powiedzieć panu z moich doświadczeń pedagogicznych. W latach 80. pracowałem w szkolnym ośrodku socjoterapii, gdzie mieliśmy do czynienia z młodzieżą właśnie narażoną na uzależnienia, wypadającą z systemu oświaty. I powiem panu, że używanie marihuany w takim wieku właśnie 18-19 lat powodowało szalone spustoszenia w mózgach tych młodych ludzi. Myśmy praktycznie nie potrafili skłonić ich do jakiejś aktywności, do edukacji. Oni byli w stanie takiego samozadowolenia, potwornie rozbici, nie umiejący w życiu znaleźć miejsca. I tutaj zdecydowanie myślę, że marihuana rekreacyjna w stosunku do takich młodych ludzi jest niebezpieczna. Ja myślę, że jak najbardziej o tym trzeba mówić, o możliwości uzależnienia, bo to jest fakt. Tak jest rzeczywiście i tutaj no, nie ma tego co ukrywać. Także... Ale pytanie teraz jest takie, czy fakt stosowania marihuany leczniczej i to, że te preparaty się pojawią, będą dostępne w naszych aptekach, będzie miało przełożenie na dostępność tak zwanej marihuany rekreacyjnej oferowanej na ulicy? Bo to jest jeden z zarzutów formułowanych wobec pana. Ja myślę, że możemy już posłużyć się w tym momencie jakimiś też dosyć skromnymi doświadczeniami innych krajów w tym względzie, w tym niektórych stanów amerykańskich, które zezwoliły w tym momencie na nawet tą rekreacyjną marihuanę. No, to, co się okazuje, no wcale marihuana nie jest tak zwanym narkotykiem wejściowym, gateway drug. Ta teoria się nie potwierdziła. Aczkolwiek to, co sobie wcześniej dzisiaj powiedzieliśmy, że własności uzależniające ma, tylko to trzeba w jakichś określonych proporcjach rozumieć, że oczywiście to jest, natomiast to nie jest tak, że w tym momencie nie możemy tego zastosować, tak jak wspomniałem, w medycynie. Wracajmy właśnie do owej medycyny, bo chciałbym, żeby pan opowiedział o kilku takich charakterystycznych przypadkach, jak to działa. Generalnie jest to rodzaj esencji wydobytej z roślin konopi indyjskich, w których najgłówniejszymi składnikami jest owe THC, psychoaktywna substancja, a druga CBD, taka bardzo uspokajająca, relaksująca. One są najistotniejsze i one obie muszą się znajdować w tym preparacie, który pan podaje. A jak pan podaje ten preparat dzieciakom? W jaki sposób? Moi pacjenci głównie otrzymują CBD, czyli preparat, który THC, czyli tej substancji, która ma własności psychoaktywne, tam w ogóle nie ma, albo te ilości, które są w tym preparacie, są niewielkie, poniżej 0,2%. Czyli moi pacjenci z padaczką otrzymują w tym momencie CBD, czyli kanabidiol. W tym momencie zastosowany u pacjentów z padaczką oporną na leki redukuje u części z nich napady padaczki. Powiedzmy sobie też wprost, że to nie jest tak, że to jest lek dla wszystkich takich pacjentów. Nie. Natomiast wiadomo, bo już są takie badania, że u części z nich właśnie u takich dzieci jak Charlotte, czyli dziewczynka z zespołem Dravet, u dzieci z zespołem Lennoxa-Gastaut można spróbować takie leczenie zastosować i jest jakaś szansa, że takiemu dziecku takie leczenie pomoże. Dużo trzeba dać tego preparatu? I w jaki sposób on jest podawany? To jest płyn? To najczęściej u dzieci, czyli w populacji pediatrycznej podajemy w postaci kropli. Jest to bardzo wygodne, bo ja w tym momencie mam takiego dzieciaczka, mogę powiedzieć, proszę podawać 2x10, 2x15 kropli i ona to zastosuje. To jest w tym momencie jakby właściwe podawanie leku u takich pacjentów, małych pacjentów. Czyli kilkanaście kropli dziennie. Preparat jest w postaci płynu. Olejku. Preparat jest w postaci takiego olejku i on jest pozyskiwany w takich zakładach produkcyjnych, głównie w Holandii. W Holandii, ale również w Wielkiej Brytanii. To zależy jakby od firmy, która produkuje ten preparat. No ja powiem wprost, że on jest dostępny generalnie w aptekach za granicą. Czyli w aptekach holenderskich, w aptekach niemieckich, w aptekach czeskich. Natomiast jest duży problem z dostępnością w naszych polskich aptekach. bo nadal ktoś, kto kupuje taki preparat w umownych Czechach i chce go przywieźć do Polski, popełnia przestępstwo. Nadal tak, chociaż sobie powiedzmy, że w tym momencie to dotyczy tych preparatów z zawartością THC, czyli tetrahydrokanabinolu, czyli tej substancji psychoaktywnej. To tutaj są rzeczywiście restrykcje i jest duży problem. Natomiast wydaje się, że te preparaty, które zawierają samo CBD, kanabidiol, no powinny bez większego problemu w polskich aptekach być dostępne, tak jak są dostępne na przykład w niemieckich aptekach. Natomiast tutaj chyba jeszcze trochę czasu musi upłynąć, trochę różnych decyzji formalnych, administracyjnych, żeby rzeczywiście tak było, że ja czy mój pacjent nie ma problemu z realizacją recepty, tylko realizuje ją nie w niemieckiej czy nie w holenderskiej aptece, tylko w polskiej aptece. No miejsce leku jest w aptece. Pięknie to wygląda, jeśli chodzi o efekt stosowania tego preparatu. W książce Doroty Mirskiej-Królikowskiej, która pisze o całej prawdzie o leczeniu marihuaną leczniczą, jest przytoczonych kilka znakomitych przykładów, prawda? Jakie dzieci na pana oczach niemalże odzyskiwały zdrowie? Powiem wprost, że każdy lekarz, chyba bez wyjątku, w tym momencie cieszy się najbardziej z tych takich spektakularnych sukcesów, czyli gdzie widzi, że napady powiedzmy w 90% ustępują. Tak jest przynajmniej w tej dziedzinie, którą ja uprawiam. Mój pierwszy pacjent Max, który w tym momencie, leżąc jeszcze w tym momencie na oddziale intensywnej terapii, otrzymuje pierwsze dawki leczniczej marihuany i powoli jego stan się poprawia, aż do tego momentu, że rzeczywiście z kilkunastu napadów dziennie, a wcześniej z kilkuset, w tym momencie on ma kilka napadów w miesiącu i no, w tej chwili rozwija się, idzie do przodu. Wstaje już, a był dzieckiem przecież leżącym, takim dzieckiem, któremu nikt wcześniej no, nie dawał szans, że on leżąc kilka tygodni na oddziale intensywnej terapii, tak jak rozmawiałem tam z kolegami anestezjologami, generalnie rokowanie było niepomyślne. Mama Maxa jest jedną z pierwszych w szeregu ludzi stających w pańskiej obronie. To jest takie bardzo spektakularne, widoczne, że w tym momencie stan zdrowia Maxa wyraźnie się poprawił. Ale też w tej bardzo małej grupie leczonych przeze mnie pacjentów są inne dzieci. Jest na przykład Robert, który wcześniej był leczony taką specjalną dietą, dietą ketogenną. Ta dieta mu sporo pomogła, zredukowała napady. A w tym momencie do leczenia tutaj dodaliśmy jeszcze CBD, czyli kanabidiol, że w tym momencie Robert jest kolejnym takim chłopcem, który nie ma napadów, prawda? Czyli znów dla mnie to jest taka bardzo widoczna poprawa, ale do tej pory nie mogę zapomnieć takiej pierwszej wizyty kontrolnej Roberta, kiedy w tym momencie Robert był takim chłopcem, który po prostu leżał, miał napady, czyli mówiąc potocznie drgał. Nie zwraca uwagi na otoczenie, nie zwraca uwagi na różne zabawki, ciekawe, kolorowe rzeczy. No, tak jest u dzieci, które mają poważną chorobę. Natomiast on przychodzi na pierwszą wizytę kontrolną, no i w tym momencie już coś mnie tknęło. Ten chłopiec po prostu patrzy mi się prosto w oczy. To wcześniej nie było możliwe. Ja już bardzo szybko zrozumiałem, że Robertowi się po prostu poprawiło. Poprawiło się bardzo. Przestał mieć napady. Początkowo one były jeszcze pojedyncze, a teraz on nie ma w ogóle napadów. To jest zawsze miłe dla każdego lekarza i myślę, że wielu moich kolegów to potwierdzi, że w tym momencie, jeżeli możemy bardzo pomóc pacjentowi, to jest zawsze radość dla lekarza, dla rodziców, dla samego pacjenta. No chyba tak powinno być. No oczywiście, no miał pan dowód tego, że stosowany preparat działa, bo rozumiem, jakieś inne leki wcześniej, które były podawane, takiego skutku nie przynosiły. Powiedzmy sobie wprost, że ta grupa pacjentów jest zawsze wyzwaniem dla lekarza neurologa, że wszyscy moi pacjenci otrzymali wcześniej klasyczne leczenie farmakologiczne i można powiedzieć, że oni już byli przeleczeni wszystkimi możliwymi terapiami, wszystkimi możliwymi lekami. U części z nich zastosowaliśmy już leczenie wysoce specjalistyczne, czyli tą terapię dietą ketogenną. No i szukaliśmy dalszych rozwiązań, a dalszym rozwiązaniem było właśnie medyczne zastosowanie marihuany. A w sensie formalnym, czy wtedy, kiedy pan podawał dzieciakom te preparaty, wszystko było formalnie zabezpieczone? Nie miał pan poczucia, że pan łamie prawo? Formalnie to było tak, że na początku moi przełożeni nie chcieli się zgodzić na taką terapię. Mój już w tej chwili były szef mówi, no Marek, nie ma badań. Tutaj na razie no, nie chciałbym, żebyś coś takiego zaczynał, więc pierwsza rozmowa była nieudana z moim szefem. Druga rozmowa mówi, też była nieudana w tym sensie, że nadal mówi, że no wiesz co, no nie chciałbym, żebyś zaczynał. Chociaż no ja wiem, że przygotowujesz się do tego, że właściwie jesteś przygotowany. Dopiero zgodził się w trzeciej rozmowie i po tej trzeciej rozmowie takie leczenie zaczęliśmy, formalnie wypisaliśmy w tym momencie wnioski na import docelowy i to leczenie już się potoczyło. I była dokumentacja z tym związana, prawda? Czyli też tutaj trudno mówić o tym, że pan prowadził jakiś zadziwiający eksperyment bez żadnej dokumentacji. Nie, to umówmy się, to już było wcześniej wyjaśniane przez sądy i prokuraturę i tutaj no, nic takiego nielegalnego, co mi zarzucili moi adwersarze, no nie było. Mhm. Panie Marku, gramy drugą piosenkę, tym razem Beatlesi. Który utwór pan wybiera? Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Piękna piosenka Beatlesów wybrzmiała, a zamówił ją dla siebie dr Marek Bachański, gość Godziny Prawdy. Rozmawiamy o trudnej sytuacji lekarza, który widzi, że leczy, ale naraz okazuje się, że z różnych powodów, o których rozmawiamy, to leczenie nie jest w Polsce akceptowane. Pan jako neurolog w ogóle porusza się w takiej dziedzinie, gdzie trzeba chyba szukać bardzo często nowych rozwiązań, prawda? To jest dyscyplina medycyny, która się bardzo dynamicznie rozwija, ale ciągle jest wiele rzeczy, o których mało wiecie, prawda? Dokładnie tak jest, że mimo tego, że mamy XXI wiek, to w tym momencie potrzebujemy nowych pomysłów do leczenia ciężej chorych, czy coraz ciężej chorych pacjentów. Z strony diagnostycznej medycyna też idzie bardzo do przodu i w tym momencie potrafi zdiagnozować już na poziomie genetycznym różnego rodzaju schorzenia. Natomiast cały czas potrzebne są nowe pomysły, nowe idee, nowe leki, no żeby jakby odpowiadać na to zapotrzebowanie, które w danym momencie istnieje. No i świat to robi, prawda? Świat to robi. Świat nie stoi w miejscu, świat pędzi do przodu. I na szczęście, dzięki współczesnym technologiom, ta wiedza jest przekazywana, prawda? Tak. Cały czas macie różnego rodzaju kongresy, spotkania, omawiacie efekty tego, co robicie. W medycynie trzeba mieć odwagę. Trzeba próbować. Tymczasem ta sytuacja, do której doszło w Polsce, pokazuje, że pan jest odważny, natomiast wielu ludzi, trudno o to posądzić, są bardzo zachowawczy. I to jest niepokojące, bo no, trzeba stosować preparaty, które przynoszą korzyści, a nie powodują żadnych złych konsekwencji. W tym wypadku chyba nie mówimy o żadnych złych konsekwencjach stosowania takiego preparatu, jakim jest lecznicza marihuana. To jest tak, że wśród moich pacjentów objawy niepożądane były nieliczne. Wystąpiły zaledwie u jednego pacjenta, u dziewczynki, i one były przejściowe i to trwało może 2, może 3 tygodnie. A co się stało? Ona była troszkę nadmiernie pobudzona, rozdrażniona i po zmianie preparatu w tym momencie wszystko ustąpiło, że powiedzmy sobie wprost, że z każdym leczeniem mogą się wiązać jakieś objawy niepożądane, ale jest w tym momencie jakaś określona rola lekarza, który powinien zwracać na to uwagę, i rola pacjenta, który powinien obserwować, prawda, czy jednak wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś objawów niepożądanych. Powiedzmy wprost, że objawy niepożądane przy takim leczeniu mogą być, tak jak przy każdym innym, no jest ich może stosunkowo mniej niż przy innych terapiach. Panie doktorze, pan idąc na medycynę, wiedział, że neurologia to będzie pański wybór? Ja w ogóle na początku nie wiedziałem, że pójdę na medycynę. Zacznijmy od tego, dlatego że zawsze byłem umysłem ścisłym, czyli w liceum byłem w klasie matematyczno-fizycznej i w zasadzie plan był taki, że pójdę na politechnikę, na jakiś wydział elektryczny. No tak to się wszystko wydawało, że tak potoczy się moje dalsze życie. Natomiast ktoś mi w pewnym momencie, nie wiem kto to był, ale podpowiedział, może byś poszedł na medycynę. To było pół roku przed zakończeniem ostatniej czwartej klasy liceum. W Waryńskim pan? Tak, wcześniej liceum, 13 liceum ogólnokształcące imienia Ludwika Warańskiego, ale w tej chwili to liceum, bardzo dobrze, że powrócił do swojej pierwotnej nazwy, pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. No i w tym momencie to jest tak, że ja już, jeżeli ktoś mi to podpowiedział, że może byś poszedł na medycynę, tak jakby takie światełko się zapaliło. Już nie było innych możliwości, tylko medycyna. A rodzice, jak przyjęli ten wybór? No, rodzice byli zadowoleni, aczkolwiek w tym momencie, no tak się zastanawiali, ja po klasie matematyczno-fizycznej, jak ty pójdziesz na tą medycynę, prawda? Trudny egzamin. Tak, i tu kwestia jest taka, że część osób się zastanawiała w tym momencie, czy powinienem iść na medycynę, ale już w tym momencie, tak jak mówię, tak jakby takie światełko zaświeciło, już nie było odwołania, tylko medycyna istniała w tym momencie. I jak te studia panu się podobały? Bo dla wielu są rozczarowujące, z tego co wiem. Powiem w ten sposób, że nie mogę mówić źle o swoich wykładowcach. Spotkałem na studiach wielu wspaniałych ludzi, których do tej pory, do dzisiaj wspominam. Na przykład profesor Stefan Kruś z anatomii patologicznej, czy wykładowca z farmakologii, profesor Wojciech Kostowski. Ja studiowałem w Warszawie i tych wielu wspaniałych profesorów miałem szczęście spotkać na swojej drodze. Natomiast zawsze jest jakaś taka możliwość porównań, kiedy widzi się kogoś, kto studiował za granicą. I to, co mogę powiedzieć, to w naszym kraju studia powinny być trochę bardziej praktyczne, w tym sensie, że większy udział studentów w leczeniu, w ordynowaniu leków, a czasem mi się wydawało, że te moje studia były właśnie za dużo teoretyczne, a za mało praktyki, ale w sumie, tak jak powiedziałem, wielu wspaniałych profesorów, doktorów spotkałem na swojej drodze, także mam bardzo, myślę, że miłe wspomnienia z tego okresu. No tak, no i później już przyszedł czas na praktykę i to taką solidną, bo dość szybko trafił pan do Centrum Zdrowia Dziecka. Tak, ja trafiłem na oddział neurochirurgii, gdzie moje pierwsze jakieś takie plany, czy jakieś zapatrywania były takie, że może zostanę neurochirurgiem. Natomiast nie było tam miejsca na neurochirurgii, natomiast pojawiło się wolne miejsce do pracy w taki sposób, żeby pracować jako neurolog, czy szkolić się na neurologa. No i w tym momencie bardzo szybko dostałem pod opiekę trudno leczących się pacjentów z padaczką. I na tym oddziale neurochirurgii zacząłem ich przygotowywać do operacji neurochirurgicznych padaczki. Było to związane z dosyć obszerną diagnostyką. Trzeba było wykonać badania rezonansu magnetycznego, trzeba było inne badania wykonać, badania EEG. I jeżeli była szansa na zoperowanie trudno leczącej się padaczki, no to takie dziecko było w tym momencie operowane. Do tej pory no muszę powiedzieć, że przypominam sobie nawet swoich pierwszych pacjentów, których wtedy prowadziłem. To jest zadziwiające, że ci trudno leczący się pacjenci gdzieś tam w pamięci zostają. Ale tak jak mówię, pamiętam ich. Pamiętam, jakie trudności mieliśmy, żeby przygotować tych pacjentów do operacji. takie były moje pierwsze kroki, czyli właściwie już bardzo wcześnie w swoim rozwoju lekarskim zetknąłem się z trudno leczącymi się pacjentami z padaczką i dalej to zainteresowanie kontynuowałem. Trzeba być twardym, myślę, gdzieś, bo jak pan się decyduje na pracę z ciężko chorymi dzieciakami, no te dzieci też umierają. Niestety to jest prawda, że części pacjentów cały czas nie udaje się nam uratować i to dotyczy moich pacjentów, to jak najbardziej tak. To nie jest łatwe dla mnie, ale przede wszystkim to nie jest łatwe dla rodziców w tym momencie, że mimo wszystkich wysiłków, które robimy, mimo wszystkich możliwości terapeutycznych, to cały czas tak jest, że nie udaje się uratować części moich pacjentów. To, co ja w tym momencie staram się zrobić, w danym momencie, jak mam dziecko z ciężko czy trudno leczącą się padaczką, zawsze starać się iść do przodu, bo wiem, że rokowanie u części z tych dzieci jest niepomyślne. Że tak jak dzisiaj mówiliśmy o tej amerykańskiej dziewczynce o Charlocie, jest tam oficjalnie podane, że to jest dziewczynka, która ma padaczkę uwarunkowaną genetycznie, zespół Dravet. Rokowanie w tym momencie w zespole Dravet jest takie, że 20% tych dzieci nie udaje się uratować. I dlatego tak ważne jest, żeby mimo tego dużego obciążenia w tym momencie starać się zastosować nowe terapie, czy szukać tych nowych terapii. Wtedy ten procent 20 no, będzie się zmniejszał. Tak. Cały czas o to chodzi. No to niejako docieramy znowu do tego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do całej historii związanej z leczniczą marihuaną. Ciekaw jestem, jaką pan ma wizję przyszłości, ale jeszcze jedna piosenka, którą pan chce zagrać, a ona jest bardzo optymistyczna, jeśli chodzi o tytuł I Believe I Can Fly. Ma pan takie poczucie, że jeszcze pan pofrunie? Ja może powiem w ten sposób, że ja nadal mam dalsze pomysły na leczenie tych swoich ciężko chorych pacjentów, że u nas w Polsce jednak diagnostyka przede wszystkim odbiega od tego, co możemy tym pacjentom zaproponować za granicą i dlatego cały czas mam pomysły. Myślę, że za jakiś czas będzie można to zrealizować. I believe I can fly. I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running. can fly. Oh, I believe I can fly. Ooh. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, ooh, then I can do it. Dr Marek Bachański, który wybierając piosenkę I Believe I Can Fly, wyraźnie pokazuje, że wierzy w lepszą przyszłość. Ale te 3 lata musiały pana dość mocno poturbować w sensie emocji, prawda? Gdzieś tam ma pan w sobie chyba żal, że to się wszystko w taki sposób potoczyło, że spadło na pana takie odium kogoś, kto jest niemalże szarlatanem. Trzeba powiedzieć, że emocje czy nastrój, który człowiek w takim momencie ma, to jest tak jak powiedzmy w skali od 1 do 10, to jest 8-9 punktów minusowych. Taki jest duży poziom stresu, taki jest duży poziom przygnębienia. Natomiast ja muszę wprost powiedzieć, że gdyby nie duże wsparcie ze strony rodziny, ale to nie tylko, rodziców moich pacjentów, wszystkich przyjaciół, kolegów, których spotkałem na swojej drodze, no prawdopodobnie już by mnie w tym kraju nie było. No tak, niestety nawet część pańskich kolegów, lekarzy w trudnym momencie nie stanęła przy panu. Tak rzeczywiście było, no... Ja myślę, że przynajmniej dla części z nich jest już to jakąś refleksją, choć jeszcze nie dla wszystkich z tego, co widzę. No ale czas płynie i rozwiązuje nawet najtrudniejsze problemy. Także jestem optymistą i w tych sprawach. Wie pan, mam takie poczucie, że gdyby zdjąć to słowo marihuana i nazwać ten preparat na przykład kanabis w jakikolwiek inny sposób, to nie byłoby tych gigantycznych emocji wokół problemu, bo tak naprawdę właśnie słowo marihuana i skojarzenie dla bardzo wielu konserwatywnie myślących ludzi w naszym kraju mówi narkotyk, a narkotyków my nie akceptujemy, a zatem nie będziemy stosować narkotyków w leczeniu. Myślę, że może pan mieć rację w tym momencie, aczkolwiek moim zdaniem zawsze powinny właśnie przeważać medyczne argumenty i o tych argumentach powinniśmy rozmawiać, bo to wtedy jakby nadaje właściwy ton dyskusji, że cały czas tutaj te minuty w studio spędziliśmy rozmawiając na temat medycznej marihuany, na temat jej medycznych zastosowań, a o to przecież chodzi. Jest to preparat, który leczy według pana. Leczy. I to nie jest tylko pańska opinia prywatna doktora Marka Bachańskiego, ale światowe organizacje tak precyzują ten preparat. Tak, a poza tym ja zawsze powtarzam w ten sposób. Jeżeli macie wątpliwości, proszę bardzo, dokumentacja, czy moi pacjenci są do wglądu, że tutaj ja nie potrzebuję nic w tym momencie ukrywać. Wizytówką każdego lekarza zawsze są pacjenci. A ci na razie mogą tylko i wyłącznie powiedzieć dziękuję panu, panie doktorze. I widać to po rodzicach, którzy stoją za panem murem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i tak sobie myślę, że pewnie jeszcze troszkę wody upłynie w Wiśle, zanim sytuacja się unormuje i przestanie wywoływać te złe emocje, bo naprawdę ten preparat zasługuje na to, by był stosowany w leczeniu epilepsji.